أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر النداما وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. اس بڑی آیت کریمہ کے قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. تخويف دنیاوی اللہ ورکی د دنیا ير اللہ ورکی مجرمین تا اغا خلق تا جو انما ندا اللہ عذاب راولا ستا خبر ان منو ستا رسالت ستا پیغمبر ان منو د قیامت د ورځ نه انکار کو تو ته لکه مکو کی نه عذاب برش او ان منو زرا ولا عذاب نه تخویف الله ورکی یرا الله ورکی چنا عذاب په دوران کې یوتن کا عذاب غواڑی ندے پا دی سورنج کی بغواڑی چی زان لدہ بچو سا بندو بز خوئی کڑی کرو وارننگ جاری شی چی سیلاب را روان دے سیدہ اس بے خطرے با حق خلقی چی کمو خلقو دا زان دا بچو دا پانا سا بندو بز خوئی کڑی کرو کشتے زان لدہ تیار کڑی یا خوات غری وی کسے لاب راخو غر تبو خیجو کا یا دی بلی غنڈے تبو خیجو یا یر زمونگ عبادے مضبوط تے او دی توبی سمنوے دا کھوٹے چت تبو خیجو پوگیا بخبرو کنا پوگی اس چیوتن دا سر نزان لاس بندوبس دا بچوں نے دیکھڑے نو دے عذاب بولے غواڑی دے سنگ ہوئی چی مڑا را دیشی سیلاب کنا منتس ہوئی نو کہ سیلاب راغ و خوص بھئی اڑی با دینو دے مجرمانو تم اللہ ہوئی چی تاسو عذاب غواڑے نو آئے دا عذاب نا دا بچو دا پارا سچلو سو ہنرم ازدکڑے دے گنم دے ازدکڑے نو کچلو ہنرم ازدکڑی خوز ٹھیک تا خو چې چل او هنرم د عذاب نه د بچو د پاره نه دی ازده کړی نو بیا ولې عذاب غواړي؟ پوهیږې به خبرو که نه پوهیږي؟ نو تخوی پی دنیاوی ورکی دا دنیا یرا. قل ارائیتم ان اتاکم عذابہو بیاتن او نہارا. اوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارائیتم خبر را کے تاسو ان اتاکم عذابہو کچر راشی تاسو تا عذابہو عذاب دا اللہ بیاتن دا شپے او نہارن یا دورزی ما زا یستاجلو کلام دا سی دے ایو عذابن دو معنی کو زن پوکی خوا یو معنی ما زا یستاجلو منہ المجرمون ایو عذابن یستاجلو بها من اللہ المجرمون کم یو عذاب دے چی تلوار کئی پا دے سرا دا اللہ نا مجرمان پوشے پی کم یو عذاب چی تلوار کئی پا دے سرا دا اللہ نا سوک المجرمون مجرمان یعنی تچوے راول عذابو راول عذابو کم دے عذاب خوخ کا زان لازاب کم عذاب در باندے اللہ وی راول خوخ کا توفان در باندے راولم لکد قومینو زلزل در باندے راولم یا چغ در باندے وہم لکد قومی عاد دغرنگی طوفانو نا در باندی راولم دسکروٹ و باران دا باندی اوکم پشاند سمودیانو یا دکان و باران دا باندی اوورم پشاند لوتیانو یا سمندر کم غرکم پشاند فیرونیانو زان لازاب خوخ کن کم عذاب دی خوخ تی خوخ کزان پوشی بخبرو کن ایو عذابین یستاجلو بها من اللہ المجرمون پوشے پہ یو مانا یا دوے مانا مازا یستاجلو منہ المجرمون مانا دوے مانا ایو حیلتن یستاجلو بها من اللہ المجرمون کم یو چل دے ایو حیلتن کم یو چل دے چی تلوار کئی پا دے سرا دا اللانا المجرمون مجرمان سنجی ما ول کیوئے نے چی عذاب خو غواڑے خو کم چل دے تیار کڑے رے کم تدبیر دے تیار کڑے چی پاغی سرا بزان دا اللہ دا عذاب نہ بچ کے سا چل درزی کنے درزی کنوزو باللہ من ذالک دوکا با اوکی دا اللہ سرا چل ول با اوکی دا اللہ سرا پا کم طریقہ بزان بچ کے بچ کو دیش نو بیا عذاب پولی غواڑی دا خستا ناپوہی دا بے وقف توب دے چی مقابل دا مقابلے وست نرسی طاقت دن نرسی اوزان نیغ نیغ کے خوصی غچا با دا نگڑا زویس دے نو دا دو معنی شوی پوشے پہ لگا پوشے پہ بیاو تا گوری قل اوہ پیغمبر علیہ السلام ارائی تم خبر را کے تاسو ان اتاکم عذابہو کچر راشی تاوستا عذاب دا اللہ بیاتن دا شپے او نہارن یا دورزی مازا یستاجلو منہ المجرمون کم یو عذاب دے چی تلوار کئی پاغی سرا دا اللہ نا المجرمون مجرمان کم عذاب دے خوخ دے یا دوے ممانا ایو حیلتن کم یو چل دے کم یو تدبیر دے چی تلوار کئی پاغی سرا دا اللہ نا المجرمون مجرمان زان لے سا چل تیار کڑے کنا سا تدبیر دے تیار کڑے دے کنا چی دا عذاب نو پی زان بچ کے پوئگی خبروں کا نہ پوئگی. نو قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ پری پوچھ ویلے کا پوچھے بھی اسم ایزا ما وقع آمنتم بیم اسم ایزا ما وقع اے بیا کلا چی واقیشی ایزا ما وقع کلا چی واقیشی عذاب آمنتم بیم ایمان برونے تاسو پاغی باندے اے کلا چی عذاب واقیشی نو ایمان برونے تاسو بیہی پری قیامت باندے ایمان بروڑے تانسو بھی پڑے پیغمبر باندے یا بھی پڑے قرآن باندے اس خود قیامت پورز دی ایمان نشتا کرن نو کل چی عذاب رائشی نو بیا با ایمان روڑے اس خود پا قرآن ایمان نروڑے قرآن تا دا اللہ کتاب نوے اوہ نعوذ باللہ من ذالک دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذان نجوڑ کرن پوئے گیا بخبر ہو کرن پوئے گیا نہ اس خون نہ منی نہ چی عذاب راشی نہ بیا بیو منی اس خو رسالت دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ منی نہ کل چی عذاب راشی بیا بی منی نہ کاغ ٹیم ایمان روڑے نہ فرشتہ برد سوئی الانا اوسا آیا اوس با ایمان روڑے آغا ٹیم با ایمان روڑے وقد کنتم بی تستاجلون آبا تاکی سران وے تاسو بھی پغختو دلی عذاب باندے تستا جلون تلوار کون کے وطاخو تلوار کولو چی کم دے عذاب راول عذاب روڑ عذاب نمن نعذاب چی راغو اس ایمان روڑی تاخو اول غختو اس ایمان روڑی سم قیل للذی نزولمو بیو بویلی شیا کسانو تان زولمو چی ظالمان دے زوکو عذاب الخلدے اوسا کے عذاب دا ہمیش گرے حال تجزون الا بما کنتم تکسبون سزا نشی درکو لیتا اوستا مگر پسوب داغی چوے تاسو کار کون کے اللہ وی بیا با ظالمانو تو ہوئے لیشی مشرکانو تب ہوئے لیشی چی اوسا کے عذاب دا ہمیش گرے اس قرآن مسئلہ دا توحید بیانے نو تین نمانے کن دورنگی دا قیامت تذکرہ کی گی نو تین نمانے دا قیامت پورز بیاو بویلیشی زو کو عذاب الخلدے اس اکی عذاب دا ہمیش گرے جہنم تا بیدم نکی او ہمیشہ میشر پارو پکی دعو سر سیاتے ہو کو اللہ نعوذ باللہ من ذالک حل تجزون الا بما کنتم تکسبون دا خپل عمل نتیجے وا سزا نشی در کولے تاستا مگر پسوب داغی چی وے تاسو کار کون کے کم کار دے کول داغی سزا اللہ در کئی ویستنبئونک احق ہوا او تپوس کئی دوستانا اے پیغمبر دے سلاما احق ہوا آیا پر اختیار دا قیامت تپوس کئی حضرت قیامت پر اختیار ہو کنا اسے ٹوکے کے تو متعلقہ مکو مخالفت گنی عذاب برش دیکھو اول وی راول عذاب کم دے چی سوچو کی را بشی وی بجی اسے ٹوکے کے کر رشتی آئی دب لگے ہو کنا دا خبر ٹھیک تھا نو قل او پیغمبر علیہ السلام ای آو ورب او قسم میری پر اخبل باندے انہو لحق یقیناً دا قیامتا خامخا پر اختیارے دیکھے شک نشت قسم خوری نبی علیہ السلام چی زمانے پر خبر بانے قسمی چی او قیامت پر اختیارے قرآن پر اختیار دا اللہ کتاب دے وما انتم بمعجزین او نئے تاسو کمزور کون کی اللہ لرا اللہ بیا نشے کمزور کولے چنوز باللہ من ذالک اللہ با کمزور کے او زان بتے نہ بچ کے ولو انا لکل نفس ظلمت ما فی الارض اس بیا تخویف ور گئی ولو انا لکل نفس او کچری شید پارا دا ہر یو نفس کم نفس ظلمت چې زیاتې کړی دی شرک کړی دی. ظلم په معنی د شرک لکه سورې لقمان کې براشي 15 نمبر آیات کې ان الشرک لظلم نزی یقینا شرک خامخا ظلم دی لوی. ولو ان لکل نفس او کچری شی د پاره د هر یو نفس ظلمت ما فی الارض چې شرک کړی نه ما فی الارض هغه سوچ پس ما کړی لفت دد به نو خامخا فدیه ورکی په دې سره د پاره د خلاصولو د خپل ځان. نو سورې مائده کې تاسو لستیو لن تقبل منهم چری چری قبول بنکړی شي د دوی نه 15 سپاره چې ختموله ناخره کې ویلو چری چری قبول بنکړی شي د دوی نه دا بدنه چریم قبول نکړی شي. نن عمل وکا صحیح چې الله ته پیش کې او ځان پیدا الله د عذاب نه بچ کې ځان پیدا جهنم نه بچ کې. ورنه که په دې عقیده باندې لاړې په دې شرکیه عقیده باندې چې ویره پلان کې به مخلاصی او پلان کې به مخلاصی که په دې عقیده باندې لاړې نو یاد ساتا بیا د اخلاصی نشته د قیامت په ورځ باندې. او دا په ځمکه چې څه تا ته ښکاري دا ټول مال دولت سره زر او سپین زر دا تا ته د قیامت په ورځ میلو شي اول خو به یي نه بلفر ستا سره دا هر څه شته او دا الله ته به فدیه او جرمانه کې پیش کې چې الله دا جرمانه قبوله کا او ما د عذاب نه بچ کې ما د جهنم نه بچ کې یاد ساته قبول به نه کړی شي دا پوهېږې به خبره وکړه نه دا د دنیا عدالت به نه وي دا د الله عدالت به د دنیا عدالت کې غزان سړی بچ کولی شي کنه جج دبو کی وکیل دبو کی یا سر رشوت ولور کی یا ساتا ال تک دا سچ پزم کا باندې دی کدا هر سا پر رشوت کے پیش کے فدیہ و جرمانہ کے پیش کے یاد ساتا قبول بنکڑے شل اول خو بینا بالفرض کا تاثر وی او ور کے بیان دن قبلی گی واسر الندامتا او پټ بکی په خیمانتیا لرا لما را او العذاب هر کلان چوب ویني عذاب. اوس سوی اوس خو جوته وی نو وی مړه ګورو بوسا سوی وی مړه ګورو بوسا رسړیا چې ورشو وی ګورو به وی ته زو کې جو زره وګوري تا سره بو ګور دی وی ګورو بوسا یا ساده چې عذاب اومینی او دغه سچویشن او دغه حالات اوینی ندی بسو کی و اثر ندامتا او پټه بکی پخې مانتیا ځان به ملامت کی سبکی سرکوزه بشی سبشی سرکوزه بشی او ځان به ملامت کی چې ودا می سوک غرق شوم تبا شوم ودا می سوکړل. وقضی بینهم بالقسط او فیصلہ بوکڑے شی پا مندد بین کے بالقسط پا انصاف سرا وهم لا یظلمون او دی سرا بزیاتے ونکڑے شی فیصلہ دے انصاف پوش جہنم تا بدن نشی او دا جہنم تا ستا دن نکول دا دا ظلم فیصلہ نا دا بلکہ دار انصاف فیصلہ دا. الا ان للہ داور توحید الا ان للہ خبردار ددی فیصلے نا چه جہنم تا ددن نکی دو فیصلہ دا ددی نو بچکی گی پسا ددی سزاو ددی عذاب نا بچکی گی پسا پا دی عقیدہ باندی پسا بانی پا دی عقیدہ باندی داور توحید الا ان للہ خبردار یقینا خاص دا اللہ پہ اختیار گیری اگر سچ پاس ماننو کنی ول اردیو پس مان کنی دا عقیدہ جوڑک چه بر اوقت اختیاران دا چه دی دا اللہ دی دا نه چه بر اختیار خود دا اللہ دی خلان دی اختیار علی رضی اللہ تعالی عنہ لور کرده بر اختیار دا اللہ دی خلان دی اختیار حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ لور کرده دا قیده جوڑا کا چه بر اوقت اختیاران دا چه دی دا اللہ دی که اولیاء دی که فرشتی دی که پیغمبران دی که جنات دی که هر سوک دی دا ټول محتاج چا تا دی یو اللہ تا دی. الا ان وعد الله حق خبردار یقینا وعد الله پر اختیار ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د دوینا لا يعلمون نپویږي جاهلان دي اکثریت جاهلان دي دیسوی گنے پسی تک پکار دے انکا گنے پسی مزا حق پسی زا سب پسی زا حق پسی زا کدا حق ملگری دو کسانی تے ملگری شتبے درم شی نجات بومو کاغت درے کسانی تے ملگری شتبے سلورم شی نجات بومو پڑی کامیابی نیشتا چے دو لک دیو لس لک دی قرآن خدا اکثریت و مزمت بیانے حق اکثر للگو کسانو سرے نسو کا دا حق تابداریو کا گنے پسی مزا نو خبردار یقیناً وعد دا اللہ پر اختیارا وعد دا اللہ سو چی قیامت بخام خارا چی حساب و کتاب بکی گی تپوس براری اتن نکی گی سم لتسألن یوم ازن عن النعیم بیا خام خا تپوس بکولی شید دوینا پورز دا قیامت پر بارد نمتنو کی ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن زياد دوينا لا يعلمون پوئگی جائلان دي ويوهي ويوميت دالا جواندی کول کئی ويوميت امرا کول کئی مرگو جند چا پا اختیار کنی آیا بل سو جواندی کول کولیش آیا بل سو مرا کول کولیش تر اللہ اختیار دے ویلیه ترجعون ابراہیم علیہ السلام جی کلا نمرود تا مسئلہ بیانولا او مناظرے کولا نو نمرود تا ابراہیم علیہ السلام تو سلام وی او زما رب حق ذات تے چا جو اندی کول امرا کول کولیش نمرود و تاوی انا اوہی و امید زم جو اندی کول امرا کول کولیشم دا خو زم بام اختیار یو تن بانے دا پانسیڈر خطلے وغی پریغستو او بل سم دم پلار روانو وغی رونی ولو وی بچلو یو میں جواندے کو یو میں مڑ کو ابراہیم علیہ السلام چوکہ دل جدے کو دیر سخت کا مقل لے وی زمان رب غزان تے چنور دا مشرق نراخی جی یو پا مغرب ڈوبائی کتر زان تا رب وی زان تا الہ وی ننور دا مغرب نراخی جو پا مغرب ڈوب پا مشرق ڈوب فبوہت اللذی کفر حیران شو کافر کان نما القی فی فیقہ حجر وزیرین فرمائی دا سی غلی شو تو بے جوڑ پخلکی والا چاکانے و منڈل بیخی غلی شو او بلا خبری اونکا نو دا مرگ او جن دا چاہ اختیار دیں دا اللہ اختیار ویوہی ویمیتو دا اللہ جن دی کول امڈا کول کولیشی ویلی ترجون او دی اللہ تا واپس کولے بشے تاسو واپسی دی اللہ تا مرگ او جن دا اللہ پہ اختیار کی دنیا کی پیدا کڑی اللہ حل اطال الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا سورہ الدہر کی برش سورہ انسان متوئی رنبے تحقیق سر راغلے پار یو انسان باندی یو وقت زمانی چنو دے شی ذکر شو ہر یو تن دا سیو چنی شو چاہی تذکرہ کولے شو چاویل جر زما با بچے وی عبداللہ نم بے وی ہو غٹی غٹی سترگی بے وی ہو داسی بے ہو داسی زوان بے ہو او یو لکھ روپے ورز برا لگٹی دار چرت اپلار وی لیو چرت ستا تذکرے کڑی ہو یو شے داسی وی جستارو تذکرہ نو شوی خو اللہ دل وجود درکو تنیشوی و اللہ شتکی بیا بدر باندی اللہ مرگ را ولی و الیہ ترجعون او دا قیامت پر رد دی واپسی اللہ تر بیا بری پورتا کئی یا ایو الناس ترغیب الی قرآن شوق پیدا کی قرآن طرف تا عقیدہ پس مضبوطی گی دا عقیدہ دا توحید اس دکی گی پس کے پا قرآن کی ترغیب الی قرآن یا ایوہ الناس او ٹولو خلکو قد جاءتکم موعظۃن تحقیق سرا راغ لیتا استا موعظۃن نصیحت من ربکم در طرف درم ستا سنا و شفاء لما فی الصدور او دارو دی داغ مرزنو فی الصدور جبسینو گیری و هدن و رحمت للمؤمنین او ہدایت دے او میرو بانتی آرا دا للمؤمنین دا پار دا مومنانو یا ایوہ الناس او ٹولو خلکو یاد ساته قران هم ټول خلکو لپاره ده. دا څنګه وایي چې یا ایها الذین آمنوا او مؤمنان، سره مؤمنان نو ټول خلک یاد تر قیامت پورې جو څومره انسانان دي ټول ته وایي او ټول خلکو خطاب عام. قد جاءتکم موعظه، والله لم سچل ستړی کېږم زنانو چرته گپ شپ لگول خپلو کی کسو. یا ایها الناس او ټول خلکو، قد جاءتکم موعظه، تحقیق سره راغلی تاسو، یا تحقیق سره راغلی دی تاسو موعظه نصیحت. قرآن ته څه ویلی؟ نصیحت. ثابت دا شو چې یو تن واعظ کوي نو د څه نه به کوي؟ قرآن. یره جی واعظ بکیگی، واعظ و نصیحت بکیگی، نو دا واعظ و نصیحت کتاب کوم؟ اخو قرآن. قرآن را واخلا او دا قرآن نو واعظ و نصیحت شروع، دا واعظ و نصیحت بخل کو لفائده مورک تو گیا خبر ہوگا نا کوئی. اس کا زدہ قرآن بن کم او دا غرنگی خپلی خبری تاوس تا شروع کم ارتیم جالا کہ قرآن دونا بن کے و نصیحت دا تکو دا غیب اثری پیمانی ہوئے اثر بھی دا غیب. او چی قرآن کل کلوری او دا قرآن نواز و نصیحت کی گی اثری بھی کنوی پوگی بخبرو کنو پی نیعتن چی واز و نصیحت کی پکار دا چی قرآن را مغلی زکر قرآن کو کامل کتاب دے کنو. او چی اوتن وی چی نا واز و نصیحت کوم خود قرآن ننکو ما نو ثابت دا شو چې بیا قرآن دے ناقص کتاب گنی نوز باللہ من ذالک. کہ قرآن ایک کامل کتاب گنی لے نو پکار دا چی واز و نصیحت دا قرآن نکڑے. تو میں ملگر دے ہوئی یو تنویل چی شپاڑ سولو مو سوار لسولو قرآن دے ازدکڑ نڑوان دے سڑی دا پکار دے چی شپاڑ سولو موئی وی موتے چی قرآن کامل کتاب دے کا ناقص کتاب دے وی چی کامل کتاب دے وی میں چی نا دا تا چو سویل چی ناقص کتاب دے وی ما کلی ویلی چی چی نا وی میں چی تو سوئے وی چی سنگا وی میں چی تاویل چی قرآن بغیر دا شپاڑ سو علوم نا نا ازدکی گی نا ثابت دا شو چی قرآن ناقص کتاب دے شپاڑ سو علوم چی اوی نا بیا با کامل چی وی سڑی اک کابک کا ایران شو وی میں چی توی شپاڑ سو علوم نا بیا غستا مطلب دانے چی قرآن ناقص کتاب دے دا شپاڑ سو علوم ضرورت تے وطا. یاد ساتو قرآن کامل کتاب دے. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ دویم نمبر آیات کی تاسو لستیو دین اللہ کامل کڑے رے دین طریقے تا ویو طریقہ ذکر دا بسکے دا اللہ پا کتاب قرآن کامل کتاب دے بوئی واز و نصیحت کو قرآن بے نیز دا کڑے و قرآن از دک بیا واز و نصیحت کوا. یو تن دانسی رے جاگا مصر تو بلن نو ورسی او تا تایو مڑا ادرے گا انجن بدل دانسی بور کم جی سنگ دیس لگ واری جاگا یو پیر کولو کو نا بور کول کو لرے خبر واپس بے فٹ کی فٹ کولے شی بیا گاڑے بدل خراب کی کنا پرون ما کی بورڈ کولو کڑا سانجرہ تیاد کم پٹول اور ذرا سا نور تمی جو وی اومین زرو نور تمی کے اسی نے بٹنوں پہ کار نہ نو ٹول اور ذرا سا رگا میں جدا وہ فٹ کو سینگا از نے جی شی خراب شی نہ بیا وہ ذرا سا کو ہو جا نمبر تور مو کو شیم برا کو اگا واپس کار شروع. مقصد دا خبر دانے چی وطن پہ یو کار نہ پوئی اس مثال خزی دے روٹے پکائی کرا زنانہ چی کل اوڑا گا گی یا کل پے کے اوڑا پراتی لی تور شا لگوڑا تی راوالا راگستیش راوالا زاو تا گورا چی گوتو پسی دین خلی کنا چل بدل نگرزی چی سوکا او روٹو والا اگی کم چی در روٹو کار کئی اچی ورشی راوالی سنگ کل پیڑا تی جوڑا گی روٹے پخک کی زتا خور شا تا نور تکینا در روٹو والا پسی روٹے بای تپلی نی زان بای ورگل زوری دسی رو کنا زان بای تبا کری یا زانده چی اوتن لدواز او دا نصیحت اگر کتاب او دا نده معلوم او پخپل ده دا قرآن نده ازده کرده ده با واز او نصیحت چا تسو کی دیکھو خلق گمراکی خلق تبک پوگی بخبرو کنه پوگی نیم حکیم خطرے جان دا سڑے رے نیمکیم دیو خلق تباہ کئی اللہ کراش قرآن از دک بھی آواز و نصیحت کا وقن سڑیا نو قرآن دا نصیحت کی دام دے تحقیق سر رانگ لیتا اس دا نصیحت دا طرف از رب ستا سنا و شفاء لما فی صدوری او دارو جی دا حق مرزنو فی صدوری چی پسینو کی نی سکیری پسینو کی نی یا ساتے قرآن کا یو طرف تا دا روحانی امراض و علاج کئی نو بل طرف تا دا جسمانی امراض و ہم علاج کئی سنچ قرآن دا روح خزادا او دا روح دا بیمارو اغا شفا دا دارو دی دا روح بیماری سے دی شرک دے دا رنگ بدعات تی رسمن رواجنا کفریات تی نو قرآن دا روح علاج او کی انسان برابر کی دویم جسمانی امراض دی چھ سڑے بیمار شی نو یاد ساتا قرآن کی داغیم دا روشتا خوچے کلب بیرے یوتن ایمانی خوا نن خوزمون ایمان بسدے وچے پسر دے در جنو ڈسپیرین واچو پوئی گے بخبر اس زمون دا یو کنسپ جوڑ شوئے دے چھ ڈسپیرین میں نی خوڑنے نو بس سر در ملٹی کی نو چاگا سنگتا اخری نو ستا خو پی یقین جوڑ دے کنا نو کا گولے کار کئی ہو کنا کہ غستا یقین جوڑ دے بھر ٹک شے پوئی گے بخبر کنا پوئی گے زتا اسی ہوئے ویر دی اللہ اس کے میرے سے بریخ دے بیا بل تو ہوا ہے ویر دی اللہ اس کے میرے سے کڑپ شانتی رہے بریخ کئی بل تو ہوا ہے بل تا پینزو تا بجی نہیں ویر اللہ اس کے ویر پخپل دڑ پیدا شے اسی بوئے چے دڑ دے پکے ایبا نہ پکے خطا تا ہو پکے محسوسی کی تو ویچ وہی دازے خو میں دڑ کر لاس میں ماچ کل کل با علاج بے زدم کے دانے چے معمولی بیمار شو تو چھو اس بسنگ پاسم دکڑا او در اصلا خونے شمترے نہ پاسوے نیم بیمار سمدمی یخنی دیکھے گی نہ دانے چے تا ار سری بزان را چولی نہ ار سو گردوے نشتا یخنی کم دے یخنی دورنگے پیو لار تیرے گی او زڑکے دیگر رازی چرا چرتا سوکی نو میں نہیں رہے کل کل سڑے ہوئی یار پدی لار نظم دا سے پا سڑک بنان چم پدی باچا ڈاک نظم یار دغل تا تیاری ازی نچی او یارے گا ما وے اسم نشتا روان شاہ وے اسم نشتا تو گورا ازبم نے علاج بے زد کل کل کل نا قرآن کا یوں تا خبر میں دے پورے کونا قرآن کا یوں ترم تا روحانی امراض و علاج کئی نا بل ترم تا جسمانی امراض ہو جستا پی یقین ستاپی سی ستاپی یقین یو تن بانے دا جادو اثرات تی آخری دری صورتوں جی دری پیری اوئی پزان باننے او دغرنگی دا سی دیو گی او پا ٹول بدن بانے دی راکا گی پا دیرے جیسے چوف کی او پا ٹول بدن دی راکا گی کم زی پوری چی لاس رسی دا جادو اثرات باتے بلکل ختم شی خوچی رچا خو پی یقینی کرا نن کہ یو تن دوی چی ران شا لکا او یر سر میں خوگی گی ویلکہ دری پیرے پہ یا وہ پیرے پہ سورہ فاتحہ ہوا یا ٹک بش نداغہ پہ یقین نہیں کنا مڑاوی دا چرتا کی دیش ڈاکٹر لجے نیم تلے نو ڈاکٹر نو بغیر بسنگ کی ناغہ بانے وائے نو سا سر پہ کن یقین پہ ہو سا دا چھے آو دا اللہ پہ کلام کے اثر شتا ولی نہ ٹکی گی زکوی و شفاء اللہ ما فی صدور یو تن با بیماری خوچی قرآن لرائشی کینی دا قرآن پا آغا دوران کی دتا با نمحسوسی گی چی دا بیمار دتا و بلکل یو سکون و یو آرام حاصل شی و حدن و رحمت للمومنین او ہدایت و میرو بانتی آران للمومنین دا پار دا مومنانو قل بفضل اللہ و پیغمبر دے سلاما بفضل اللہ پا فضل دا اللہ چھے دا اللہ کتاب دے و بی رحمتی او پا میرو بانتی ادا اللہ چھے ناس تا دا قرآن تا فضل دا اللہ قرآن او رحمت دا اللہ ناس تا قرآن تا فضل دا اللہ اسلام رحمت دا اللہ قرآن فضل دا اللہ قرآن رحمت دا اللہ سنت دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گنش میرے معنی کئی علماء کرام نو او اے پیغمبر دے سراما پا فضل دا اللہ چی قرآن دے او پا رحمت دا اللہ چی ناس تا دا قرآن تا دا د دین لوی مهربانتیا د الله بلشتا چې مونږ د فتنو په دې دور کې چار چاپیره سمره فتنې او د فتنو په دې دور کې مونږ الله خپل کتاب تکین نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوزل او فرمائل یا علی ستکونو فتنتن او بل روایت کی رازی یا علی ستکونو فتن اے علی زرد جو دیر فتنی برائش دیر فتنی بو اوی نی اخو تی حضرت ومل مخرج منها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دا فتنون دا وطو لار بسی د فتنو نه به عضو پس باندې نبی علیہ السلام تو سلام متو فرمایل په قرآن باندې قرآن داسې کتاب دی چې دا د هرې فتنې رد کوي د ټولو فتنو نه بچ کیږي بس په قرآن باندې نه د فتنو په دې دور کې الله مونږ له توفیق را کړی او قرآن ته کینولو دین لوی فضل او مهربانتیا د الله شته بله کوي ما ته وښایه شته نه قل بفضل الله و برحمتی فبذلك فليفرحوا نہ پدی کتاب خوشحال شے پدی کتاب خوشحال شے یعنی وہی فلیفرحوا بذلك فلیفرحوا بذلك خوشحال شے پدی کتاب خوشحال شے پدی کتاب دعا نہ مانی پدی کتاب خوشحال شے یا خوشحال شے پدی کتاب اللہ وی مبارک شو مبارک شا مبارکی دل چا درکا اللہ او گور دس نہ وئی فبذلك فلتفرحوا پدی کتاب باندې خوشحال شے تاسو او صحابو کفلتفرحوا وی ویلے وی بیا با صحابو خو فلیفرحوا وی ویلے تر قیامت پورے چې سو قران تکیناستو او په قران ځان پوکو الله غیل مبارکی ورکی او مبارک شو مبارک شو فبذلك فلیفرحوا پدی کتاب خوشحال شے سو پس خوشحالی کوي او مبارک شو زوی د ډاکټر شو مبارک شه زوی دی انجینئر شو مبارک شه او زوی دی په انٹری ٹیسٹ کې پاس شو ودغه بس مبارکی مبارکی د دی واخلا الله وی مبارک شه چې قرآن ته کېناست فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون دا قرآن غوره دی دا حسنا چې خلک جمع کوي څوک څه جمع کوي او څوک څه جمع کوي او تناسې د قرآن مرغلرې جمع کوي سوک حرام جمع کئی سوک پرشوتن کے لگیا دے سوک پسود کے لگیا دے او یرا مال بسنگ زیاد کو سوک لگیا دے پا دے کے چسر زر و سپنزر بسنگ را جمع کو سوک لگیا دے چھ ڈگریانی بسنگ را جمع کو سوک کوئی وزارتن بسنگ را جمع کو سوک سو سوک سو او تناستے قرآن و کاپی را سرد و پن او تو قرآن ملغلر را جمع کی یاد ساتھ دا تسی سجمہ کے دا کم علوم را جمہ کے دا دا غا ہر سن دیر بہتر دی دا دا غا ہر سن سے دیر بہتر دی ولو علم الملوکو لقتلونا بسیوف کالیمان پوشوے چھ مونگ تا اتمنان دا صد وجن حاصل دے نمونگ با اوجنی او زمونگ نا دا اتمنان اغا کتاب بواخل دا اتمنان کتاب سلے اغا قرآن دے کباسان پا دے پوشو چی دے خلکو تا دا اتمنان دا صد وجن حاصل دے نمون با اوجنی او زمون نا دا اتمنان با واخلی دا اتمنان دا کتاب با واخلی نا شکر نو باسے پا دے باندے قل ارائیتم ما انزل اللہ و بیارت کئی اللہ قل او پیغمبر دے سلاما ارائیتم خبر را کے تاسو ما داس انزل اللہ چرا لگلی دیا اللہ ستاسو دا پارا میر رزق ان دا رزقنا یا پیدا کری دستاو دا پارا دا رزقنا رزق پیدا چا کرو اللہ ڈنگر چا پیدا کرو اللہ فجعلتم منو حرام و حلالا نو گرزول تاسو دا دینا یا گرزوے تاسو دا دینا حرام و حلال دا زان زان نہ حلالول و حرامول کا رزق اللہ درکڑے دے اللہ نوی چی دا حرام دے او دے وی یر دا حرام دے یر دا ٹھیک نہیں دا حلال دے او دا حرام دے یر دا سڑو لخ دے او دا سڑو لخ ندے یر دا خزو لخ دے او دا خزو لخ ندے وی دا بی بی سے دے منخ ترا او صرف خزی بے خوری و سڑی بے نخوری وی کسڑو او خوڑو پستر کو بڑاندش اس دا اللہ ویلی دی که پیغمبر ویلی چا ویلی دی دا زان زان نہ حلالول و حرامول کے سڑیا فجعلتم منه حرام وحلالا غرزوی تاسو ردینا حرام وحلالا اکمی جمعی تنازدی اڑا اندو گردما بغیر دی جردنا منخت والینا قل آلاؤ دا جوڑ سوکرا تیرے دلو این جوڑ سبرو نشو اور ڈاری کے پیو اٹو کڑل جو زنگیا منخت تو کڑل بدران دشو قل آلاؤ وای پیغمبر علیہ السلام آلاؤ آیا دغا آلاؤ وای پیغمبر علیہ السلام اللہ آیا اللہ اذن لکم حکم کڑے دیتا ہوں ستا اللہ رہتا حکم کڑے چھتے بی بی سے دے منخ تا بسڑی نخوری اللہ رہتا ویری دی چھا ویری دی پیغمبر ویری دی اللہ ویری چھتا پلان کیشے حرام دے اگر حرام تازو مخی لستی ہو کنا کم ضرورت ہو سورہ مائدہ کم تازو لستی ہو سورہ انعام اخرنی سے کم تازو لستی ہو دوے مہیسے کے دے 118 نرستو اہی کم تازو لستی ہو چہ دا مکی مشرکینو پزان با سحل آلولو سب حرامو دگر انگی یہودو با سحل آلولو سب حرامو نایا اللہ رتا حکم کرے کزان نہ لگی آئی اللہ رتا حکم کرے ام اللہ تفترون یا پا اللہ بانی دروغ جوڑوے تانسو کہ اللہ رتا حکم نہ دیکھڑے نہ بیاز زان نہ لگی آئی کنا دروغ جنا وما زون اللذین رد پی کئی وورا وما ظن الذين اوسد غمان دا کسانو يفترون على الله كذبا چې جوړي پاننا باندې الکذبا دروغ يوم القيامه په بار د ورځې د قیامت کې هر قیامت په بار کې رزق خیال نه تا خو دنیا کې په الله دروغ جوړ کړل نو د قیامت ورځ د ته معلومه ده کنه واپس کېږي بنا الله تا تپوس بدن نه کوي ردی دروغ په بار کې ها چھے ولی دل زان نحل آلول و حرامول کول ولی دل پا ما بانی دروغ جوڑو تا پوز بنن نکی نو یوم القیامت پا بارد ورچ دا قیامت کی ان اللہ یقینن اللہ لذو فضل علن ناس خامخان خاوند فضل دے علن ناس بخلق باندے ولیکن اکثرون لیکن زیاد دا دوینا لا یشکرون شکر نادا کی دا اللہ تابیداری نہ کئی دا اللہ اکثریت دا شری چاہ دا اللہ تابیداری نہ کئی حالان کی دا اللہ فضل تو گورا دا اللہ اگر نعمتن تو گورا اگر احسانات تو گورا سمر احسانات دا اللہ دی یوتن کشپا ورز دا اللہ عبادت شروع کی نو دا یو سترگ چی دا اللہ نعمت تے تری شکریہ بسو کدا کڑیش کشپا ورز یوتن عبادت او کی نو دا یو گتا چہ دا اللہ نعمت تے دری شکریہ با ادا کرش دا یو غوک دری شکریہ با ادا کرش تا پوز دا غچانو کو جڑا چان نشتا موتا دا خوخکا مروی دا سری غو گتا دا دسی دسی ککنو دیکھوی سری اللہ چاچی نشتا رہینا تا پوسکا وی من سترگا دا غو لیٹ تیرالا ورالا ودا سکن اللہ چاچی نشتا رہینا تا پوسکا پوگی بخبران کنو پوگی ایو اڑن تا چاویل وی کیر خوری ناغو تیل وی دا کیر سنگ ہے وی دا سپینی وی دا سپین سنگ ہے اخو نو لی دلے کر وی دا سپین سنگ ہے وی دا سپین لکا دا ایلے پشانتی وی دا ایلے سنگ ہے وی دا ایلے دا سی اگا اللہ سراوانت دا سی پولو والا وی دا ایلے دا او تین دا نخورم او بمین خل او سبیل کو لڑن دو پستر گو کر دا غن دا دین احمد تا پو سکا نن خو ما او تعالی الله نعمت را کړی دی قران کا تو ته پی تیار نه یو ډم توپ ته پی ګور پردو زنانو ته پی ګور او قران کا تو ته پی تیار نه یو چیر قران وګور نو کا الله دنه دا نعمت واخلی سبو کې د الله سکولې شو د الله شکریا د الله د هر یو نعمت دا چې د الله د حکم مطابق استعمال کی سترګې د الله نعمت ته نو د دې نعمت شکریا دادا چې دا اللہ دا تابیداری غزیونو تا پیو گو رہے پوگی بخبرو کنا پی دا خوگون شکریہ دارا چې دا اللہ دا تابیداری غخبری پیو گو رہے نن منگانا بجانا پردی غیبت پی اورو دروغ پی اورو دا دروغ و تقریرون پی اورو خو قرآن پی نورو نا ریولنو الرجی دا قرآن نا تختی دعوت ورکونو تختی با دا قرآن و دا اللہ بندہ اللہ نعمتون در کردی نو شکریہ بے سنگ آدھا کی نو دا اللہ سمر لوی احسانات تی سمر لوی نعمات تی خو خلق بیام شکر نہ دکن ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن زیاد د دوی نه تابعداری نکید الله شکر نه دا کید الله نور انشاء الله بیا وای.